wody. Zawsze ten, tylko ten, zawsze ten, tylko ten. Oh! całkowicie. Wysyła w kosmos pocałunkiste. Kłopoty niosą do mnie SOS. Moje Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

zabije nocy. Nie zabije nocy. Nie zabije nocy. Zdejmij bluzkę. Wypalij.